تو نفس نے ہماری پھر ماننی نہیں ہے, پھر اس نے اپنی چلانی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ ایسا غالب آ جاتا ہے کہ ہماری بے بسی ہو جاتی ہے, پھر جو نفس کہتا ہے ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں نفس یعنی جہاد بن نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو حفص حداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ پہلے پہل یہ ایک بڑی کسی کے پیچھے عشق مجازی کا یہ شکار ہو گئے. اب انہیں کسی صورت چین نہ آئے. کسی نے آپ کو بتایا کہ ایک یہودی ہے جو جادو کرتا ہے, آپ اس کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کا کام کر دے گا. آپ فوراً اس یہودی کے پاس گئے, اسے اپنا حال بیان کیا. اس یہودی نے کہا کہ تمہارا کام تو ہو جائے گا, میں جادو کر دوں گا, میری ایک شرط ہے. جو وہ شرط کیا ہے, وہ شرط یہ ہے کہ 40 دنوں تک تم کوئی نیکی نہیں کرو گے. اگر کوئی نیکی کرو گے تو کام نہیں ہوگا. 40 دنوں کے بعد آؤ, کوئی نیکی کر کے مت آنا, تو میرا جادو اپنا کام دکھا دے گا. وہ تو ویسے ہی عشق مجازی کا شکار تھے, اور جو اس طرح کے عشق کے چکر میں پھنس جاتے ہیں وہ پھر ان کی اپنے اوپر چلتی نہیں ہے, وہ نفس کے غلام بن جاتے ہیں. آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے, 40 دنوں تک آپ اس کی بات ماننے کے اندازے پر چلتے رہے. آئے تو اس نے کہا کہ 40 دن ہو گئے. جی ہو گئے. کوئی نیکی تو نہیں کی؟ نہیں, کوئی نیکی نہیں کی. کہ ٹھیک ہے. اب اس یہودی نے جادو شروع کیا. اب جادو کا اثر ہی نہ آئے, وہ جادو کام ہی نہ کرے. یہودی کو بڑی پریشانی کہ میرا جادو خالی نہ جائے. اس یہودی نے کہا کہ تم نے کوئی نیکی تو نہیں کی؟ کہا نہیں, میں نے کوئی نیکی نہیں کی. کہا سوچو تم نے کوئی نیکی کی ہوگی. کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی. کہا سوچ تو صحیح, کوئی تو نیکی کی ہوگی, میرا جادو کیسے اثر نہ کرے. تو آپ نے زور دیا تو ذہن میں ایک بات آئی کہ ہاں, ایک دن راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اس خیال سے ایک طرف کر دیا تھا کہ کوئی مسلمان اسے ٹکرا کر زخمی نہ ہو جائے. یہ سن کر اس جادوگر نے کہا, افسوس تم پر کہ تم نے 40 دنوں تک اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اسے فراموش کیے رکھا, لیکن اس نے تمہارے ایک عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا. اس نے چھوٹی سی نیکی کو وہ قبولیت بخشا کہ میرا جادو مکمل طور پر ناکام ہو گیا. اس کی یہ بات سن کر آپ کے دل میں ایک خدا کی محبت, اللہ کی محبت پیدا ہوئی کہ میرا رب کتنا کریم ہے. اور آپ نے اسی وقت توبہ کی اور آپ نے نیک لوگوں کا راستہ اختیار کیا اور ولایت کی اعلی منزل تک فائز ہو گئے. تو پتا چلا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے شے کو دور کرنا یہ بڑی عظیم عبادت ہے, اور اس کے بڑے مواقع ملتے ہیں کہ مثال کے طور پر راستے میں پانی, یہیں آتے جاتے دیکھے پانی پڑا ہوا ہے, ماربل ہے, کوئی سلپ نہ ہو جائے تو ہم نے پانی صاف کر دیا, یا کوئی سلپ نہ ہو جائے. آپ نے کتنی پیاری سوچ اپنے ذہن میں بٹھائی کہ کوئی ماربل پہ کوئی پانی ہوتا تو آدمی سلپ ہو جاتا, کچھ سلپ ہوگا بےچارے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, چوٹ لگے گی. تو آپ نے اس خیال سے کہ کوئی مسلمان سلپ ہو جائے گا اس کو چوٹ لگے گی, آپ نے پانی صاف کر دیا. یہ چیز رکاوٹ راستے میں پڑی ہے, آپ نے وہ ہٹا دی. یعنی 2-3 روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے شور دور کی, شاخ ہٹائی یا کٹا درد کاٹ دیا کہ مسلمان کو تکلیف دیتا تھا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے بخشا اور جنت میں داخل فرما دیا. تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے شے کو دور کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. الحمدللہ ہزاروں معتکفین فیضان مدینہ میں ہیں، اور سحری، افطار، سونا، وضو، استنجا، سامان، بیٹھنا، چلنا، سیڑھیاں اترنا، سیڑھیاں چڑھنا، تو اس میں بے شمار مواقع ایسے مل سکتے ہیں کہ جس میں آپ مسلمان کا دل خوش کرنے، اس سے تکلیف دور کرنے کا ذہن بنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل خوب اور ڈھیر و ثواب اللہ نے چاہتا ہمیں ملے گا. میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جس طرح مسلمان کے راستے میں تکلیف دے شے کو دور کرنے کا اتنا ثواب ہے، تو اس کے راستے میں تکلیف پیدا کرنا، اس کے بارے میں کتنی ڈرنا چاہیے مسلمان کا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور پکڑ لے تو، کہ جو رب مسلمانوں کے راستے تکلیف دور کرنے پر اتنا ثواب دے، تو جو مسلمانوں کے راستے میں تکلیفیں پیدا کرے، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرے، ان کے لیے سازشیں کرے، ان میں پھوٹ ڈلوائے، ان میں لڑائیاں کروائے، ان میں جدائیاں کروائے، ان کے کاروبار کو توڑے، ان کے گھر بار کو توڑے، ان کے گھروں میں پریشانیاں پیدا کرے، ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے، ان کی گاڑیاں پھنس جائیں، ان کی موٹر سائیکلیں پھنس جائیں، ان کے پیسے پھنس جائیں، ان کی اولاد میں تکلیف پیدا کرے، ان کے مال و اسباب میں تکلیف پیدا کرے، ان کی صحت و ان کی جان میں تکلیفیں پیدا کرے، ان کے راستے میں چلنے کی جگہوں پر تکلیفیں پیدا کرے، ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا اور قیامت کے دن پکڑا گیا تو کیا حل کرے گا. راتوں کو جو کرکٹ کھیلتے ہیں، میں تو سوچتا ہوں کتنا شور بچاتے ہیں، کتنے لوگوں کو راتوں کو تکلیفیں دیتے ہوں گے یہ لوگ، جو بڑے بڑے ہارن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے ناتخانی کرتے ہیں، لیکن ناتخانی کے نام پر بھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی تو اجازت نہیں نا ملے گی کہ اب گلیوں میں اتنے بڑے بڑے ہارن لگا کر مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں، ان کے بچے ڈر کے بیٹھ جائیں، ان کے بوڑھوں کو نیند نہ آئے، بےچارے دوائی کھا کر، نیند کی گولی کھا کر سونے والے ہوں، اور ہم ہوں کہ ان کو کہیں کہ نہیں جاگو، آج عاشقان رسول تمہاری گلی میں جمع ہوئے ناطے سنانے کے لیے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک باؤنڈری ہے. اسلام و دین نے بھی ایک ہمارے لیے لمٹ اور باؤنڈری بنائی ہے، حدود بنائی ہے. ہم ایک اچھا اور نیک کام کرنے بھی جائیں گے تو اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی کریں گے نا. اگر ہم مسجد بھی بنائیں گے تو شریعت کے مطابق بنائیں گے، اگر ہم مدرسہ بھی بنائیں گے تو شریعت کے مطابق بنائیں گے، ہم کوئی جامعہ دارالعلوم بنائیں گے تو بھی شریعت کے مطابق بنائیں گے. حتیٰ کہ آپ معتکف ہیں مسجد میں تو آپ شریعت کے تو پابند ہیں نا، کہ مسجد میں جیسے چاہیں رہیں گے، صفائی ستھرائی کا خیال رہے یا نہ رہے، سامان کا خیال رہے یا نہ رہے، صفوں کی درستی کا خیال رہے یا نہ رہے، منہ سے بدبو آئے، کپڑوں سے بدبو آئے، اس میں بھی مسلمانوں کو تکلیف کا بڑا عنصر ہے کہ آپ کے وجود سے اگر بدبو آئے گی تو مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اس سے روکا گیا ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو مدنی سوچ عطا کرے تاکہ ہم مسلمانوں سے تکلیفیں دور کرنے والے بنے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے تکالیف بڑھانے والے بنے. آپ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ مسلمانوں سے تکالیفوں کو دور کرنے کی عادت پیدا کریں گے. یہ مائک امیر السنت کا مائک مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک سوال دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ الرحمن امیر السنت سے مدنی پھول لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں نیت ہو اور زبان سے بھی دوہرا لے تو زیادہ اچھا ہے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آپ زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. نہیں کی تھی مسجد میں کھانا سامنے آ گیا افطاری آ گئی اب کیا کریں, تو اب افطار نہیں کر سکتے مسجد میں. البتہ سوا انہیں اور اعتکاف کی نیت بھی کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے بلکہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں, کچھ ذکر و درود کر لیں, مثلا بارہ بار درود پاک پڑھ لیں, اب چاہیں تو افطار وغیرہ کر سکتے ہیں. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 7 پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20 جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 11 روزہ ہے 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا. نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے فیضان مدینہ میں. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. میں آئیں بائیں شائیں کرتا ہوں, مجھے اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب طور پر جاندار چیزیں چلتی ہیں مگر بے جان چیزیں بھی چلتی ہیں, جیسے کشتی گاڑی ٹرین, ان کو انسان چلاتے ہیں. انسان اللہ تعالی کی بہترین مخلوق ہے تو اس کا چلنا بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جوتوں کی آوازیں نکالتے ہوئے لاوجے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلنا کیسا ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے, اور اگر کچھ خواتین کھڑی ہیں تو کیا ان کے بیچ سے گزر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے, ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ترجمہ کنزور ایمان, اور زمین میں اتراتا نہ چل بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. دا دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص دو چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ سرور کائنات شاہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو کسی قدر نے کسی حد تک آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ راہ چلنے میں پریشان نظر ہی، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے، جوتے پٹختے ہوئے جیسے پڑاخ پڑاخ پڑاخ چلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دم دبک کے ساتھ چلتے ہیں، چپلیں بج رہی ہوتی ہیں، جوتیاں بج رہی ہوتی ہیں، اب مسجدوں میں قدم زور زور سے رکھ کے دمک پیدا کر کے لوگ چلتے ہیں، حالانکہ مسجد کے آداب عام سڑکوں پر چلنے کے آداب سے مختلف ہیں، یہاں تو زیادہ بچنا چاہیے کہ پاؤں کی چاپ نہ سنائی دے۔ لیکن اگر آپ پنجوں پر وزن دیں گے نا چلنے میں تو آواز پیدا نہیں ہوگی، مسجد میں تو خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے مسجد میں خاص کر وہ پاؤں اس طرح پاؤں مبارک رکھتے تھے پنجے کے اگلے حصے پر اس کا وزن ہوتا تھا تاکہ بالکل بھی آواز مسجد میں پیدا نہ ہو، کہ مسجد کے آداب کے خلاف۔ اور راستے میں بھی یہ جو زور زور سے پٹاخ پٹاخ چلتے ہیں، اب تو لیفٹ رائٹ کرتے ہوں تو خاص جوتے بجاتے ہیں اور زور سے مارتے ہیں، پاؤں نہیں نہ اس سے زمین پھٹے گی نہ مطلب یوں اکڑ کے چلے گا بندہ تو پہاڑ تک جا پہنچے گا۔ یہ تو ابھی اپنا آیت مبارکہ سنی، تو چلنے میں بھی وقار ہو، تمکنت ہو، درمیانہ انداز ہو، یہ نہ ہو کہ مطلب آپ دوڑے چلے جا رہے یہ لگے، یہ نہ ہو کہ بالکل یعنی کہ بستر مرض سے اٹھ کر اب یہ بڑی مشکل سے آپ بچوں کی طرح چلنا سیکھیں، نارمل چالو، کسی کی توجہ نہ کھینچے کہ اس میں کچھ عجوبہ ہے۔ ہاں اگر واقعی کو مریض ہے تو مجبور ہے، بھاگ بھاگنا بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے، یہ نوجوانوں کی وہ اتنا چلتے ہیں جیسے دوڑے جا رہے ہیں، تو بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں کی دمک ناپسند تھی، اس طرح راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں، کہ حدیث پاک میں اس سے ممانعت آئی ہے۔ یہ مدنی پھول 163 مدنی پھول پیج نمبر 7 پر اس طرح کے مدنی پھول کچھ جو میں نے بیان کیے وہ ہیں، اور تفصیلات بھی اس میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، مزید بھی 163 مدنی پھول ہیں مختلف عنوانات پر، تو یہ اور 101 مدنی پھول، یہ دو رسالے تو آپ ضرور خرید لیں، 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، انتہائی کارآمد ہے۔ مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اکڑ کر دمک دماغ سے نہ چلا کریں، وہ بھی اچھی طرح چلنا سیکھیں، سنت کے مطابق چلنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا، سنت کی نیت ہوگی تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الغريب صلى الله تعالى على محمد مرحا، میں نے ساکن کر دیا تھا، میرے خیال میں نے مرحا ہی پڑھا تھا، چلیے۔ ولا تمشي في الارض مراحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ترجمہ کمزور ایمان, اور زمین میں اتراتا نہ چل, بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. کسی اسلامی بہن کا سوال ہے, اگر کمزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھے جا رہے ہوں تو کیا آدھے روزے رکھ کر آدھے کا فدیہ ادا کر دیں؟ بوڑھے کے لیے تو شیخ فانی, ایسا بوڑھا کہ جو جس کی اب صحت لوٹ نہیں سکتی, اس کو یہ ظاہری سب ایسے معلومات ہو کہ اب یہ بڑھاپے سے فارغ نہیں ہوگا, کمزوری اس کی رہے گی اور یہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا. اس میں بھی یہ کہ اگر وہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا اور سردیوں میں رکھ سکتا ہے تب بھی فدیہ نہیں, بلکہ سردیوں میں یہ روزہ رکھے گا, قضا کرے گا, جبکہ رمضان گرمیوں میں ہو. اور اگر سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا, اتنا بوڑھا ہے اور کمزور ہے, تو اب یہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار فقیر شرعی کو یا مسکین کو دے گا. صدقہ فطر کی مقدار پورے پاکستان کے لیے ہماری دارالافتاء اہل سنت نے یہ محتاط رقم ہے, کہیں کم کہیں زیادہ ہو سکتی ہے وہ مقدار گیہوں کی مقدار کے حساب سے, لیکن 100 روپے میں تو ہر جگہ ادا ہو جائے گا. تو 100 روپے گیہوں, 240 روپے جو شریف, جو اگر جو میں دینا چاہے تو 240 روپے ایک صدقہ فطر, اور کشمش اور کھجور, یعنی کشمش دینا چاہے تو 1600 روپے, کھجور دینا چاہے تو بھی 1600 روپے ایک صدقہ فطر, اور گیہوں دینا چاہے تو 100 روپے. لیکن ظاہر جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, زیادہ دیں گے زیادہ ثواب ملے گا. یہ پاکستان کے لیے دارالافتاء اہل سنت نے یہ طے کیا ہے. فطرہ کون دے بابا؟ اب وہ عرض کر رہا ہوں میں, پہلے یہ آدھے فطرے والا آدھا فدیہ رہنا جائے. تو یہ تو فدیہ کی میں نے صورت بتائی. اب کوئی جوان عورت کمزور ہو گئی بیماری سے تو اس کی صحت لوٹنے کی تو امید ہوتی ہے, تو جن دنوں یہ کمزور ہے واقعی روزہ نہیں رکھ سکتی, ایسی صورت حال ہے کہ روزہ رکھے گی تو جان چلی جائے گی یا دیر میں اچھی ہوگی, سخت بیمار ہو جائے گی. ایسی صورتیں ہیں اس کے پاس طبیب حاذق, ماہر طبیب جو کہ شریعت کا پابند, وہ ڈاکٹر نہیں جو مطلب یہ کہ شریعت کو کھیل بنا لیتے ہیں. اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, بیٹھ کے نماز پڑھو, روزہ مت رکھو, اللہ معاف کرنے والا ہے, اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں, اچھے نہیں ہوتے, یہ برے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہوتے ہیں. جو خوف خدا والا شریعت کا پابند ڈاکٹر ہو, ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ, تو وہ مطلب بتا دے کہ یہ مرض تمہارے لیے, روزہ رکھو گے تو دیر میں اچھے ہوگے یا مرض اور بڑھ جائے گا, شدت اختیار ہوگی یا جان چلی جائے گی وغیرہ, تو اب روزہ ترک کر سکتے ہیں, بعد میں جب صحت لوٹ آئے تو دے دیں گے. اور آدھے فدیے کی صورت تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ بوڑھے کے لیے بھی, جو شیخ فانی ایسا بوڑھا جس کا نے مسئلہ عرض کیا, اس کا بھی یہ نہیں کہ آدھا روزہ برداشت کرتا ہے تو آدھا رکھ لے اور پھر یہ کہ آدھا فدیہ دے دے, ایسا نہیں, فدیہ تو پورا ہی دینا ہے. اب آدھے روزے کا کوئی تصور یہاں نہیں ہے اسلام میں. یہ ہو سکتا ہے کہ 15 رکھنے کی طاقت ہے اور 15 رکھ لیے تو 15 بعد میں قضا کر لے, کیونکہ اب جوان ہے, اس کے لیے تو ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ وہ بھی فدیہ دے دے. جوان کی تو امید ہوتی ہے نا کہ لوٹ آئے گی طاقت, اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی, تو تگڑا ہو جائے گا. بلکہ وہ شیخ فانی کے لیے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ بھی بعد میں اتفاق سے تگڑا ہو گیا, فدیہ دے دیے تو یہ نفل ہو جائے گا فدیہ, اور اس کو روزے تو قضا کرنے پڑیں گے اس بزرگ کو بھی. یہ رمضان کے روزے فرض ہیں, یہ تو نعمت ہے, اس کے لیے یہ مطلب نعوذ باللہ جان چھڑانے کی کوئی صورت نہ کرے آدمی, بلکہ اس میں اپنی جان پھنسائے رکھے, اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو روزے جیسی نعمت دی جو ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے روزہ. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں روزے کے. اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی روزے کی. رب کی رضا مل گئی تو سب مل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فطرے کا اگر آپ ایک بار پھر اعلان فرما دیں کہ دعوت اہل سنت نے کتنا فتنہ دیا فطرے کا فرمایا اور کیا کیا دیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ترغیب کیا ہے آپ کی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. گند وہ اپنے کشمش یا کھجور یہ دینا چاہے یہی دینا چاہیے. جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں روپے یوں جھٹکے میں اڑا دیتے ہیں. تو فطرہ اگر وہ 1600 روپے دیں گے تو غریبوں کا بھلا ہوگا. گھر کے چار افراد ہیں تو 6400 روپے ہو جائیں گے, پانچ ہے تو 8000 ہو جائیں گے. تو اس طرح مطلب 1600 سے چار پانچ ہو تو 8000. تو یوں مطلب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ یوں لاکھ دو لاکھ تو یوں بال ان کا ٹوٹتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. تو جو دے سکتے ہیں صاحب حیثیت ان کو دینا چاہیے. ویسے بھی دیکھو وہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی بعض اوقات کوئی سستی چیز ہوتی ہے تو جو سمجھدار ہوتے ہیں سستی ہے تو یار یہ اتنی پاورفل نہیں ہوگی, مہنگی والی لیتے کہ یار اس کی کوالٹی درست ہوگی. صدقے میں یہ صورت تو میں نہیں بیان کر رہا کہ کوالٹی پاورفل نہ پاورفل, حیثیت اگر ہے تو 1600 روپے دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا نا, ثواب زیادہ ملے گا, غریبوں کا زیادہ بھلا ہوگا. تو کھجور اور کشمش 1600 روپے. پھر اگر یہ نہیں دے سکتے جو شریف کے حساب سے دیں تو 240 روپے ایک صدقہ فطر کے. اور یہ بھی نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے پھر گندم کے حساب سے دے دیں, گیہوں کڑک اس کے 100 روپے. یہ پاکستان کے لیے محتاط حساب ہے. تو یہ بھی عام جو کھجورے وغیرہ ہیں اگر کوئی اجوا کے حساب سے دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. اجازت ہے آپ کی تو ٹھیک ہے, دینے والے یہ دیں گے اس میں کیا ہے. اجوا شریف تو واقعی یہ نہیں تو اگر وہ پاکستان کے حساب سے یہ کیا ہے نا, اجوا شریف تو مدینے میں خیر وہاں دینا تو زیادہ ثواب ہے. مدینے شریف میں مدینے کے حساب سے اگر دیتا ہے صدقہ فطر مدینہ مدینہ وہاں تو کتنے ریال کی ہے, 40 سے شروع ہوتی ہے, 40 ریال کے بھی پاکستانی ہے. ہاں وہ ڈبل ہے نا گیہوں کے مقابلے میں, یہ سبھی ڈبل ہے نا گیہوں کے مقابلے میں, جو کھجور اور کشمش. تو گیہوں کی مقدار 2 کلو میں سے 80 گرام کم, وہ اب ڈبل. وہ جو بھی دوسری چیزیں گیہوں کے علاوہ دینا چاہ رہے ہیں یہ 3 چیزیں جو بیان کی گئی تو یہ ڈبل مقدار. یہ غریبوں کا بھلا ہو یا دینی اداروں کو دیں گے تو اس کا بھی بھلا ہوگا, دعوت اسلامی کو دیں گے تو ظاہر اس کے بھی مدنی کاموں میں فرق بہتری کے لیے استعمال ہوگا. ہماری جیب میں تو جانا نہیں ہے, اس نے آپ کی آخرت کے لیے جمع ہونا ہے. تو 1600 روپے والے بھی دینا چاہیں تو مدینہ مدینہ ضرور دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رانا عبدالشکور خان جی فیصلہ باغ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر ہے یہ کن لوگوں پر واجب ہے اور کون وہ لوگ ہیں جن کو یہ دینا چاہیے؟ ایک اور سوالات ہے نا, یہ آخری دنوں میں شاید وہ زیادہ رجحان ہوتا ہے, ابھی سے بھول جائیں گے لوگ انشاءاللہ. سوال کا جواب بھی طویل ہے. ایک اور سوال. میرا نام محمد یاسین ہے, میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. نماز کے فدیے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ کتنا ہے, نماز کا فدیہ کتنا ہے, ایک نماز کا کتنا ہے, جس طرح روزے کا فدیہ ہے اسی طرح نماز کے فدیے کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ ہر نماز کا کتنا فدیہ بنتا ہے تو کس حساب سے دیں. نماز کا فدیہ جیتے جی تو نہیں دینا ہے, روزے کا تو جیتے جی کی صورت میں بیان کر چکا, لیکن نماز تو مرتے دم تک جب تک سانس ہے نا باقی اس کا فدیہ نہیں دیا جاتا. یہ تو جیسے کسی کے والد فوت ہو گئے اب اس پہ نمازیں باقی تھیں روزے باقی تھے. تو یوں مطلب نماز میں پانچوں نمازیں کی فرض نمازیں اور تین وتر, تو ایک دن کے چھ فدیے بنیں گے اور روزے کا ایک فدیہ بنے گا. مثال کے طور پہ ایک مہینے کے روزے ابو کے قضا ہو گئے, فوت ہو گئے, تو تیس کا مہینہ تھا تو وہ تیس فدیے دینے ہوں گے. اور فدیہ وہی فطر کی صدقہ فطرہ جو ہے نا, صدقہ فطر اسی کی رقم جو ہے نا یہ فدیہ ہے, وہی سو روپے یا دو سو چالیس یا سولہ سو, یہ آج کا بھاؤ. اور جس دن فدیہ دیں گے نا اس دن کا بھاؤ ویلڈ ہوتا ہے. لیکن یہ ہم دارالفتاء علیہ سنت نے جو دیا نا وہ ایک محتاط دیے رقم کہ وہ اس میں آ ہی جائے گا پورے پاکستان میں, کہیں کم بھی بنے گا کہیں زیادہ نہیں بنے گا, کم بنے گا. اور ایک مہینے میں اتنا بھاؤ نہیں بڑھ جائے گا جتنا مطلب یہ کہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے بھی تجاوز کر جائے, یہ امید ہے. پھر بھی اگر بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ گیہوں اگر جیسے گیہوں میں بھی دینا چاہتا ہے تو اگر بڑھ گیا جس دن آپ نے دینا ہے, کیوں صدقہ فطر جو ہے نا یہ ابھی واجب نہیں ہے, یہ ہوگا عید الفطر کو صبح صادق کے وقت واجب ہوگا شرائط کے ساتھ اپنے. اس سے پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے رمضان شریف میں ایڈوانس میں. تو جس دن دے گا اس دن کی جو بھی قیمت ہو نا اس کے مطابق دینا ہوگا. تو یہ محتاط ایک ہے کہ فگر کہ اس سے بڑھنے کا کوئی بظاہر چانس نہیں ہے دام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا جان آپ کے بارگاہ میں سوال ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں قاعدہ لے تو اچھا لگتا ہے مگر جن کی عمر زیادہ ہو پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. آپ نے مدنی انعام نمبر 13 میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا فرمایا ہے, یہ بڑوں کے ساتھ کافی مشکل نہیں ہے؟ جواب ارشاد فرمائے. افضل الاعمال احمزوها, افضل ترین عمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. تو اب نہیں پڑھے تو قاعدہ ہی پڑھے, کوئی بات نہیں, تھوڑا شرم کو اڑا ہے, ایک دو دن شرم آئے گی پھر جھجک اڑ جائے گی انشاءاللہ. پڑھنا تو ہوگا ظاہر, اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے, تھوڑا ہمت کریں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بعض بزرگوں کا ہے مطلب واقعات کے بڑھاپے میں انہوں نے علم دین حاصل کرنے کی ترکیبیں کی سی, ایسے واقعات ہیں. صحابہ کرام علیہ مرضوان کی اکثریت وہی تھی کہ بڑی عمر میں علم حاصل کیا, تو اس کے وہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے خود ایک بزرگ کو بہت پہلے دیکھا تھا, اب تو ہو سکتا ہے وہ حیات نہیں ہو, بہت پرانی بات ہے, کہ وہ اپنے عیسائی بھائیوں کے پاس قرآن کریم پڑھتے, بالکل بوڑھے تھے, نہ بتایا جاتا تھا شاید کہ 100 سال کے آس پاس یا اوپر نیچے کچھ ان کی عمر تھی, اچھے چلتے پھرتے, صحت صحیح لگ رہی تھی, بھویں بھی ان کی یاد پڑتا ہے کچھ سفید سی ہو گئی تھی, پڑھ رہے تھے قاعدہ پڑھ رہے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا, میری عمر 10 برس کی تھی, میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے, اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے کہتے اللہ عز و جل کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, سردار آباد میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے والے عاشقان رسول دین گاہ میں نیٹ کے ذریعے اس وقت ہمارے درمیان موجود عاشقان رسول,

تو یہ تو کیونکہ ساتھ کھا رہے ہیں گھر کا ہی کھانا ہوتا بچہ ہے, اس کا مالک ہی نہیں ہوتا, جتنا وہ کھا چکا اس کا مالک بچ گیا ہو, گھر والوں کا ہی ہے سر سب کھاتے مل کے. تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ سے لقمہ یا لقمے پیار سے جو کھائے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عبد الرحمن قصور سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا؟ جائز ہے لیکن اس میں دھیان بٹے گا, تو اگر وہ دھیان نہیں بٹتا تو کوئی حرج نہیں ہے, بچنا چاہیے اس لیے اس کی نظر پڑتی رہے گی اور یہ توجہ اس کی ہٹتی رہے گی بٹتی رہے گی تو نماز میں کراہت آئے گی. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یعنی اتنی دور کھڑا ہونا کہ جو تین صفحے بنتی ہیں اس سے کم کھڑا ہونا خلاف اولا قرار دیا کہ یہ خاشعین کی نماز کے منافی ہوگی. خشوع میں دل میں خشوع میں رکاوٹ بنے گی خاشعین کے منافی, جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ ان کا الٹ ہوگی, ان سے ہٹ کر ہوگی. خشوع دل لگا کر جو دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ پھر دل نہیں لگے گا, اس میں توجہ بٹتی رہے گی, اس کی اپنا چہرہ دیکھنے میں مشغول ہوگا یا وہ ہل جل اپنی دیکھتا رہے گا, نظر پڑتی رہے گی. بنت شبیر ہیں, رات میں آنکھ نہیں کھلی تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکی تو کیا اس کی قضا ہو سکتی ہے؟ اگر سوتے وقت نیت تھی تہجد کی تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا, البتہ تہجد چونکہ ایسی نماز نہیں جس کی قضا فرض ہو جائے, نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی, وقت نکل گیا صبح صادق ہو گیا تو اب تہجد نہیں پڑھ سکتے, کوئی نفلے نہیں پڑھ سکتے صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسین باب المدینہ کراچی سے, روزہ دار کا بار بار اس طرح کہنا مجھے روزہ لگ رہا ہے, پیاس لگ رہی ہے, کاش کہ ابھی میٹھا اور ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہوتا, کیا اسے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ ایسا کرنا تو دل تنگ ہونے والی بات ہے, ایسا نہ کیا جائے, کرا قول ہے اس میں, پتہ نہیں کہ مکروہ ہوگا یا نہیں. وہی کہ مجھے روزہ بہت لگا ہے, بہت پیاس لگی ہے, گرمی گرمی ہے, گیلا کپڑا ڈالنا, مگر لوگوں پر اظہار کرنے کے لیے, ویسے گیلا کپڑا ڈالنے میں تو منع نہیں ہے, روزے کی شدت تاکہ میں ماں بدولت نے روزہ رکھا ہے اور روزہ بہت لگا ہے. یار وہ سردی میں جو مطلب یعنی کہ بازاری قسم کے لوگ کرتے ہیں نا یار, آپ کو وہ بھی اندازہ نہیں ہوتا, سردی بہت ہوتی ہے, خالی بنیان پہن کے نکلیں گے, ہم کو سردی نہیں لگتی. وہ ایسا کرتے اور آپ یار عبادت کرتے ہیں, وہ روزہ لگا ہے کاش ٹھنڈا شربت ہوتا, یہ تو بالکل بیزاری والی بیزاری والا اسٹائل, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کاش ٹھنڈا شربت میں پی لیتا بھی, ایسا نہ بولا بھائی, تو وہ اللہ کی رحمت ہے, پیاس لگے گی تو کربلا والوں کی پیاس بھی یاد آ سکتی ہے, یاد کرنی چاہیے, پھر حشر کی پیاس, گرمی کی پیاس, حشر کی گرمی کی پیاس, قیامت کی پیاس بہت سخت ہوگی, زبانیں باہر آ جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی اسلامی بہن کا یہ سوال ہے, کیا برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ اگر منا سکتے ہیں تو کیا نیتیں کی جائیں؟ برتھ ڈے میں ایک تو یہ ذہن بنایا جائے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا, اب جیسے کہ وہ بچہ ہے تو وہ سپوز کریں کہ 10 سال کا ہو گیا, تو 9 سال تو پہلے زندگی کے کم ہو چکے تھے, 10 سال مزید کم ہو گئے, ایک سال اور کم ہو گیا, یوں تو ہر سانس زندگی میں سے مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سے اس کی برتھ ڈے جو مناتے ہیں لوگ, شریعت کی پابندی اس میں شاید مشکل ہے, کیک کٹتا ہوگا, محرم نہ تالیاں بجاتے ہوں گے اور یہ سب شاید ہوتا ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو یہ ناجائز طریقہ ہے. کیک کاٹنے میں تو حرج نہیں ہے, لیکن کیک کٹتا نا جب, یعنی کہ معاذ اللہ جشن ولادت کے جو کیک کٹتے نا اس میں بھی یہ آفت آ گئی ہے. تالی بجانا جو ہے نا, یہ جگہ جگہ تالیاں لوگ بجا رہے ہوتے ہیں. یہ تالیاں بجانا کس کا طریقہ پتا ہے؟ قرآن کریم میں یہ دور جاہلیت میں کفار جو طواف کرتے تھے نا تو ننگے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے تھے. تالیاں بجانے کی ممانعت ہے, تالیاں جو بجاتے ہیں بات بات پہ کر کے, یہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں میں گھس گیا ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو یہ جشن ولادت کے کیک میں بھی تالیاں بجانے کا مجھے یاد پڑتا ہے, وہ کلپ چلا تھا اس میں سوشل میڈیا میں. یہ ہو سکتا ہے کہ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی چلاتے ہوں, تو یہ طریقہ دیکھو. تو جشن ولادت کا بھی کیک اگر کوئی کاٹتا ہے تو جائز, لیکن اس میں پھر خرابیاں بہت پیدا کر دیتے ہیں. تالیاں بجانا, جوان عورتیں مرد یہ سب مل کے کرنا یہ کام, پھر یہ کہ سوشل میڈیا پہ دے دینا, مزید یہ کہ جشن ولادت مبارک اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پاک کلام لکھنا, نالے پاک بنانا. اب نالے پاک کام اتنا ہے کہ احترام کریں, پھر معاذ اللہ اس کو چھری چلا دیتے ہیں, کاٹتے ہیں ان پاک مبارک ناموں کو, نالے پاک. توبہ استغفر اللہ, دل کیسے چلتا ہے یار, یہ کیسے عاشقان رسول ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیک اگر کر رہا ہے تو سادہ سا ہو, یا کوئی پھول بنے ہوئے ہو, گملہ بنا ہوا ہو پھولوں کا, ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ چیز ہے, تو یہ کیک کا رواج نہ ڈالے. ہم لوگ تو کیک کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, شریعت نے چونکہ اس کو ناجائز نہیں کہا, قیودات کے ساتھ کرے تو جائز تو ہے, ہم اس کی پذیرائی نہیں کرتے کہ پھر اس میں خرابیاں بہت لوگ کر ہی رہے. بغیر لکھے ہوئے تو شادی کو کیک کاٹتا ہوگا, نالے پاک کا کیک بھی دیکھا ہے میں نے, لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وغیرہ, اس کو چھری سے کاٹنا یہ نہیں ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. تو یہ برتھ ڈے بھی مناتے ہیں, جائز ہے, جائز طریقے سے وہ بے پردگیاں نہ ہو, لیکن اس کی کوئی نیت نہیں ہے, کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہمارے یہاں میں میری بھی برتھ ڈے مناتے ہیں, حالانکہ میں خود نہیں مناتا, اب یہ محبت میں مناتے ہیں صاحب بھائی, تو اس کا ثبوت تو جشن ولادت بھی ہم مناتے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ 15 رمضان المبارک کو بھی ہم کسی کا جشن ولادت منانے والے ہیں. بتائیے, جواب دیجئے, کس کا؟ 15 رمضان کو انشاءاللہ جلوس بھی نکلے گا, انشاءاللہ دھوم دھام سے کسی کا جشن ولادت منایا جانے والا ہے. جواب دیں. لبائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد شعیب تاج دیر اسماعیل خان سے ایک ماہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش 15 رمضان ہے. جواب درست ہے, ماشاءاللہ. ابھی رسالہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. دیکھو کب آتا ہے, 15 کے بعد آتا ہے یا پہلے آتا ہے؟ اگر بعد میں نے تو کبھی کا دے دیا. اگر بعد, اگر رمضان سے بھی پہلے دے دیا ہے بابا, اگر 15 کے بعد آوے نا تو اپنے یہ ذہن بنا لیں گے کہ 11 مہینے پہلے آ گیا ہے, بلکہ 12 مہینے پہلے آ گیا. وقت آ جائے گا انشاءاللہ, اللہ کرے آ جائے, انشاءاللہ آ جائے گا. اور آئے گا تو لیں گے بھی, پڑھیں گے بھی, تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ. اب اللہ کرے گا مکتبۃ المدینہ کو ایک دم حرکت میں آ جائے گا کہ یار اب روزوں میں دراصل روزہ فرض ہے, اب کام کاج کی کثرت کی وجہ سے روزہ تو معاف ہوتا نہیں ہے, نہ قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے, تو رمضان میں تھوڑا سستی ہو جاتی ہے, کام ڈھیلا ہوتا ہے. ٹائٹل تو سوشل میڈیا سے میرے پاس بھی آیا, مجھے نہیں, میں نے نہیں چلایا, کسی نے چلایا, مجھے بھی آیا ہے. ان لوگوں نے جلایا ہوگا مکتبۃ المدینہ والوں نے, تو کسی اسلامی بھائی نے مجھے بھیجا کسی شہر سے. تیس حکایات امام حسن کی, تیس حکایات ماشاء اللہ, کرامات بھی ہیں اس میں, حکایات بھی ہیں, بڑی معلومات کا خزانہ ہے انشاءاللہ. مدینہ مدینہ مدینہ, اس میں امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کے منقبت بھی ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ اپنے جلوس تو میں نے اعلان کر دیا, جلوس ہو سکتا ہے میں مختصر سا نکال لوں, جیسے ابھی بھی تو نکالا نا, کیونکہ اصل وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے, وہ اہتمام کریں گے نا, بھریں گے اسلامی بھائیوں کو, کیا خیال ہے جی, ہے نا, لیٹ بہت ہو جاتا ہے جی. تو وہ مختصر سا میں اپنے طور پر جو جمع اچانک میں نے جمع کیا تھا اس میں بھی تو تھوڑے بہت ہوتے, ورنہ ہم روز ہی جلوس نکال رہے ہیں, بھلے مدنی چینل پر پتا نہیں دکھاتے کہ نہیں دکھاتے, بابا ہم جلوس کی شکل میں آتے ہیں, ہم باہر اپنے طور پر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اسکرین کے ذریعے. اچھا ہمارے پاس نہیں آئیں گے, ہم دو جلوس نکلیں گے جی, آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن اسکرین کے ذریعے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ. چلے ہم دونوں کو مدنی چینل پر براہ راست دکھا دیں گے. میدان مدینہ والے بھی جلوس میں شامل ہوں گے نا, ایک ہی ایک باہر والے جلوس کی قیادت ہمارے, جلوس ان کا نہ نکالے میرا خیال ہے, اصل یار تراوی لیٹ ہوتی ہے اور مدنی مذاکرہ لیٹ شروع ہوتا ہے, ایک تعداد ہے جو سو جاتی ہوگی, پنجاب تو سمجھو آپ کا گیا ہاتھ سے, یہ جلدی سونے والی قوم ہے, تقریباً گیا. ہم لوگ بہت لیٹ, تراوی تو معاف نہیں ہو سکتی نا, ظاہر وہ تو پڑھنی پڑنی ہے, تو یوں لیٹ بہت ہو جاتا ہے. ابھی آپ یہاں جلوس نکالیں گے تو یہاں بیان ہوتا ہے اور جو ترکیب ہوتی ہے جو بھی میرے آنے سے پہلے, وہ ساری ڈسٹرب نہیں ہو جائے گی, وہ براہ راست سلسلہ جو چل رہا ہوتا ہے اسی میں ہم آپ کے مکتب سے ہم آپ کو براہ راست لیتے ہیں, اور اس میں وضاحت ہو رہی ہوتی ہے, کچھ مدنی پھول چل رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی کلام ہم کا سلسلہ رہتا ہے, اور جب آپ جلوس دکھائیں گے تو ہم یہ دونوں جلوس بھی دکھا رہے ہوں گے, ہمارا سلسلہ بھی چل رہا ہوگا, اور جیسے ہی آپ صوفے پر تشریف لے آئیں گے کرسی پر تو یہ سارا سلسلہ موقف ہو جائے گا. بھائی یہ ہوگا کہ پھر اسلام بھائی جلوس سے فارغ ہو گئے, جلدی جلدی مدنی مذاکرے میں اندر آ جائیں, ہزاروں متقف میں یہی عرض کر رہا ہوں, اس میں تھوڑی سی پریشانی, ایک دوسرے کے سر پہ چلیں گے, چلیں گے کہاں, فیضان مدینہ میں. اب ہاں جی امین, اور یہ کہ سو سال کے اگر بزرگ بھی آگے ہوں احتکا میں, وہ بھی یوں کر کے جا کے دیکھنے جائیں گے یہ جلوس ہے کیسا, اس میں سب کو شوق ہوتا ہے, کیا بچہ کیا بوڑھا, تو سب کو مزہ آتا ہے جلوس. دکھا دیتے بابا, دکھا دیتے ہاں, چلو سبحان اللہ. دیکھو اگر یہ اس میں کھاڑی یہ مسجد نکل جاؤ, آخری دس دن تو ہم رسک نہیں لیں گے, اکیسویں کا بھی جلوس انشاءاللہ ہوا, اس میں تو ہم رسک نہیں لیں گے اتنے بڑے جلوس کا, کہ یہ خارج مسجد چلے گئے تو احتکاب ٹوٹ جائے گا, اس میں تو اس میں تو چلو نکل گیا تو واپس آ کر احتکاب کی نیت کر سکے گا, وہ دس دن والا تو ٹوٹا تو پھر قضا ہوگی نا اس کی ایک دن کی, اور پھر وہ سنت چلی گئی, اس میں چلو پندرہ کی اجازت ہے. مرحبا لبائی, ہم انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد مسجد اسلام غور کر لیں تو انشاءاللہ تراوی کے بعد 21 کو, یہ تو میرا خیال پتا ہوگا. ہاں ہاں ہاں 17 کو بھی ہے, 18 کو بھی ہے, 17 اور 18 دونوں. ہاں یہ آپ بتاتے جاؤ کس کس کا ہے, اور 18 کو, 18 کو کس کا ہے, کوئی اسلامی بہن اگر چاہے تو پیغام دے سکتی ہے فیس بک کے ذریعے. کس والے کا جواب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحمید اتاری فاروق نگر سے ایک ماہ کے لیے اسکاف کے لیے حاضر ہوں. پیارے بابا جان, 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے. کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ, جواب درست ہے. 18 کو نہیں معلوم, 17 اٹھارہ بھول گئے یار, عوام کو نہیں پتا. اسلامی بہنیں بتا دیں, یہ اشارہ ہے یار, 18 کا جو بول رہا ہوں میں, کہ اسلامی بہنوں کو کیوں مخصوص کر رہا ہوں, وہ اشارہ ہے یہ بھی. 18 والے کا جواب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شموئیل یوسف اتاری، جامعۃ المدینہ، قبا مسجد صدر آباد، فیصل آباد. 18 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے مبارک، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ 17. کوئی 10 سال کے بچے کو پوچھو نا 70 آ گیا، 10 سال سے چھوٹے بچے کو، مدنی منع کو. فاطمہ بھائی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی مدنی منا جواب دے رہا ہے؟ 10 سال سے نیچے کا، یہ رات کو آتے ہیں کھا پی کے، رات کو ہی آتے. ہاں اب بھی آپ کباب سموسے کے تھال شروع کرو، پھر دیکھو مدنی منوں کو سنبھال کے دکھاؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنکھ میں شیمپو یا صابن چلے جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. اے بھائی مجھ سے نکل گیا میرے، کیونکہ وہ سوراخ ہے نہر نہانے میں، منہ تو دھوتے تو پانی چلا جاتا ہوگا، تو اس کی تو ہاں قصدن ڈالا آنس، یہ شیمپو اور صابن کا پتہ نہیں ہے، آنکھ میں چلا جائے تو، کیونکہ وہ سوراخ ہے حلق میں ڈائریکٹ. معلوم کر کے انشاءاللہ اس کو لکھ لیا جائے. یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے پاس کوئی عورت آئے یا کسی اسلامی بہن کے پاس کوئی مرد آئے اور کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کیا کریں گے؟ پردے کی کیا کیا احتیاطیں ہوں گی؟ جو ممکن ہو احتیاط وہ کرے، اور یا نگاہیں نیچی کر کے اس کو مسلمان کر دے. مسلمان تو کرنا ہوگا، تو میرے پاس آپ کو جی بابا مجھے یاد آیا، پادری آیا تھا اپنی بیوی کو بلایا تھا، بے پردہ بیوی کو، اب مسلمان ہونا. اور اس نے سوال جواب آپ پہلے بولا میں بات کروں گا، مطمئن ہوا تو مسلمان ہوں گا، تو یہ آئے تھے تو پھر اس وقت تو حفاظتی امور کا اتنا تھا، لیکن اتنا وہ میرا اس مضبوط نہیں تھا، تو میں تو باہر نکل آیا تھا گلی میں، یہ سن کر نیند سے اٹھایا تھا مجھے حاجی عبید رضا نے، تو دن کا وقت تھا تو میں تو نیند سے اٹھ کے باہر آ گیا، پھر گھر پہ لے گئے ان کو، شاید کوئی چائے پانی یا کھلایا کھانا پتہ نہیں، اس کو مان دیا، مطلب اسلام قبول کرنے کی امید تھی کہ بولا ہم بات چیت کریں گے. پھر تو بیوی بھی تھی اس کی، بے پردہ وہ بھی بیٹھی رہی، تو پھر خیر یہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے. اور پھر کہا کہ ایک اور بیوی ہے میری، اس کو بھی ترکیب لکھ کرنی ہے، پھر حاجی عبید رضا، حاجی عبید رضا کو ان کے ساتھ بھیجا تو وہ بھی مسلمان ہو گئی، شاید بچے بھی مسلمان، اور بھی وہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے. اچھا یہ پورا ایک رسالہ ہے. کیا حاجی امین پادری کا قبول اسلام، عیسائی پادری کا قبول اسلام؟ جی یہی عیسائی پادری کا قبول. اور اس میں اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ جتنی دیر تک ہم میرے سنت ہمیں نکی کی دعوت دیتے رہے، اس کے بچے اور اس کی حاجی عبید رضا بھی، حاجی عبید رضا بھی تھے، نکی کی دعوت دیتے رہے، تو امیر سنت اور ان کے شہزادے جو تھے انہوں نے ہانک اٹھا کر ہمارے عورتوں کی طرف نہیں دیکھا، تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے جیسا امیر سنت نے اس نے نوٹ کیا اس چیز کو. جی الحمدللہ. تو یہ تو یوں اسلام کی دعوت تو دی جا سکتی ہے عورت کو، لیکن یہ قیودات کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اب اس کو ہم اب بھی تو مسلمان نہیں ہوئی، اس کو برقع کیسے پہنائیں گے؟ مسلمان نہیں پہنتی عورتیں برقعے آج کل، معاذ اللہ، پردہ نہیں کر رہی. فاطمہ بھائی قفل مدیدہ. صلو علی الغریب صلی اللہ. یہ رسالہ ہے کرسچن کا قبول اسلام, داؤد سلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے, کرسچن کا قبول اسلام, اور اس میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے, داؤد سلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. ہمارا جو یہ رسالہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 کرامات, تو ہماری مجلس تراجم کے رکن شورا جی برکت کا پیغام آیا کہ اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے, اور 15 تاریخ کو امید ہے کہ یہ انگلش میں بھی ترجمہ آن لائن کر دیا جائے گا. 15 سے پہلے آ جائے گا تو زیادہ اچھا, تاکہ مبلغین بھی کچھ اس میں سے بیان کریں تو زیادہ جمے گا. افتخار ہے باب المدینہ, کوشش کیجئے کراچی کے, کہتے ہیں دوبارہ احرام باندھنے کے لیے احرام کا دھونا ضروری ہے. نہ میلہ ہے تو دھو لے, ورنہ ضروری نہیں ہے. یہ عورتیں تراویح کی نماز کس طرح پڑھیں؟ بچے روتے ہیں, ان کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. بچوں کو بھی سنبھالے, تراویح بھی پڑھے. بی بی فاطمہ بھی تو تراویح پڑھتی تھی, نفلیں بھی پڑھتی تھی, خوب عبادت کرتی تھی. ان کے بھی بچے تھے, شہزادے تھے, ہماری آنکھوں کے تارے تھے, سر کے تاج تھے. جب چھوٹے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے تو چھوٹے ہوتے ہیں نا, لیکن اب ان کے بارے میں کوئی منقول نہیں ہے. ہم نے پڑھا کہ یہ روتے دھوتے تھے یا کچھ ایسا. اللہ ہم اور ادب بھی یہی ہے کہ ہم اس پر کلام نہ کریں, لیکن بہرحال یہ کہ بچے والوں کو بھی, بچے والیوں کو بھی تراویح معاف نہیں ہے. یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیج نمبر 662 پر ایک 17 رمضان المبارک شب سہ شمبا, سہ شمبا مانے منگل, نے پیر اور منگل کی درمیانی شب 57 سن ہجری میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاؤں و تعظیمہ کے اندر آپ یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال یعنی انتقال شریف ہوا. اچھا تو یہ 18 سے یار, چل 18 رہا بھائی, کتابوں میں 17 یعنی 17 تاریخ یا اصحاب بدر کی بھی اور بی بی عائشہ کا یوم عرس بھی ہے, یہ نوٹ کر لیجئے. اختلاف 18 کا بھی قول ہے, ہو سکتا قول ہو انشاءاللہ.